Witajcie. Dzisiaj inaczej niż zawsze. Żadnych historii nie będę tutaj opowiadać, czytać. Chcę się z wami przywitać przede wszystkim. Ostatnio taka moda na przywitania spóźnione. No więc ja też chcę dołączyć do tego grona. Melfen z tej strony. Taki sobie wymyśliłam pseudonim na ten podcast. No i niech tak będzie. Jak to było ze mną? Najpierw chciałam prowadzić blog i założyłam takowy na jednym ze znanych serwisów blogowych i tam pisałam sobie swoje opowiadanie, ale jakoś tak to się stało, że pomyślałam sobie, że może nagram swoją interpretację tego opowiadania i tak pojawił się pierwszy mój w ogóle zrobiony w życiu podcast. I zostało to bardzo mile przyjęte. Byłam zdziwiona. Oczywiście bardzo się cieszyłam na odzew z waszej strony. Pierwszym takim miłym głosem to był głos architekta ze studia ZIEW, za który jestem mu wdzięczna. Zamieścił też wzmiankę o mnie na swoim podcaście. To także było takim dla mnie motorem i znakiem, że może w dobrym kierunku zmierzam. Ostatnio też dużą przyjemność sprawiło mi to, że wspomniano o moim podcaście w zerowej audycji podcastofonu i to też było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. No i teraz, jak widzicie, strona się zmieniła, bo przenoszę się z podcastem właśnie tutaj na to miejsce, dlatego że i tak tutaj na tym serwerze składuję swoje nagrania, więc stwierdziłam, że czas przenieść się i tutaj teraz będziecie mogli komentować podcasty i dawać mi odzew ze swojej strony, jak to odbieracie. Zastanawiam się ciągle jeszcze, czy kontynuować bloga, czy nie. Być może będę tam pisała, a być może zrezygnuję w ogóle z pisania bloga i skoncentruję się tylko na prowadzeniu tej strony podcastowej. No więc zdecydowałam się przenieść na swój serwer i postawiłam system, dopasowałam ubranko tak, żeby mi odpowiadało i żeby mi się podobało. Kosmetyczne zmiany zrobiłam w tym layoucie. No i teraz przyszedł czas na treść. Mam zamiar tutaj zamieszczać różne rzeczy. I tak myślę sobie, że postawienie strony i robienie czegoś właśnie w internecie dla ludzi to jest coś takiego jak budowa domu. Że budujesz dom, urządzasz go, dobierasz kolory ścian, farby, tapety, posadzkę, potem meblujesz, jak ma wyglądać wnętrze. No i potem jak człowiek już się urządzi, no to czeka na gości. No i ja właśnie teraz zaczynam pomału czekać na was, na moich gości. Co będzie na tym podcaście? Na razie są tutaj tylko historie niedoskonałe. Historie niedoskonałe czym są? No są po prostu niedoskonałymi historiami, a to dlatego, bo po pierwsze, autorką jestem ich ja, interpretatorką też, więc nie mogą być doskonałe, ale również dlatego taką właśnie nazwę im nadałam, ponieważ opowiadają o losach ludzi, a ludzie są właśnie niedoskonali, robią błędy, mylą się, dają się ponieść emocjom, dlatego właśnie ich historie są niedoskonałe. Mam zamiar skupić się w pisaniu tych historii na różnych bohaterach. Na razie poznajecie historię Bogny, ale w przyszłości mam zamiar stworzyć też opowiadanie o innych postaciach. Bogna jest młodą kobietą, myślę, że ma około 30 lat, tęskni za miłością i czekając na nią stara się jakoś ułożyć sobie życie. Co w przyszłości jeszcze może się pojawić na tym podcaście? Oprócz następnych części historii niedoskonałych, to także myślę, że pojawią się audycje, w których chcę pokazać wam mój punkt widzenia i spojrzenia na różne ważne, czasem kontrowersyjne tematy. No i myślę, że też czasem wrzucę coś do posłuchania dla najmłodszych. To chyba tyle na to pierwsze takie inne nagranie. Powiem wam, że ciężko mi naprawdę tutaj przemawiać do was bez kartki, bez tekstu, który czytam. Zrobiłam sobie oczywiście taki mały konspekt, co chcę wam powiedzieć. I gdyby nie on, to chyba bym zupełnie za nie mówiła i zamilkła tu. Mam nadzieję, że nie poszło mi najgorzej. No i do usłyszenia. Bo to każdy wie. Bo każdy jednak chyba... Bo tak mi się wydaje, że... Bo nie ukrywajmy, że...